w Lotto i łącznie 700 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. By radość wam dać. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ćwiartka z polskiego kurczaka aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 29 listopada. Cena przed obniżką 9,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 28 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Gorący dzień na Wiejskiej. Posłowie rozpoczęli pracę od zgrzytu. O jego powodach za chwilę powie nasza reporterka. 11 grudnia najprawdopodobniej exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Ponad 500 ciężarówek czeka na przejściu granicznym w Dorohusku. Apel premiera w Sejmie. Po wznowieniu obrad parlamentu, a jeszcze przed rozpoczęciem prac nad wcześniej ustalonymi punktami, premier Mateusz Morawiecki poprosił o głos w Sejmie. Wezwał posłów do pracy nad ważnymi dla Polaków projektami ustaw, które wysłał do parlamentu rząd. Przenosimy się do Sejmu. Na sali plenarnej jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz proszę, o jakie projekty chodzi? No, chodzi o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność, o wakacje kredytowe, zamrożenie cen energii, a także emerytury stażowe. Premier Mateusz Morawiecki, omawiając te projekty, podkreślił, że Sejm powinien się nimi zająć, bo są ważne dla Polaków. Czyli kosztami życia, kosztami energii, kosztami żywności, kosztami kredytów. Te projekty ustaw, które przygotowaliśmy, niektóre z nich jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji, powtórzyliśmy je teraz na etapie rządowym, czekają do przeprocedowania. Marszałek Izby Szymon Hołownia, odnosząc się do apelu premiera, przypomniał, że posłowie ze względu na kampanię wyborczą nie pracowali aż 2,5 miesiąca, a po wyborach prezydent wyznaczył pierwsze posiedzenie Sejmu dopiero po miesiącu. Proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym, albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy, co możemy i państwo też robią, co mogą, pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane. No a w tej chwili dobiega końca debaty nad wyborem nowego rzecznika praw dziecka. Za nami już przedstawienie sylwetki kandydatki Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, czyli Moniki Horny-Cieślak, prawniczki i działaczki społecznej, a teraz odbędzie się debata w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej wygłosi w Sejmie exposé. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w Polsat News, że zaprzysiężony wczoraj gabinet planuje w najbliższej przyszłości pracę nad konkretnymi ustawami. Chcemy w te 2 tygodnie przygotować kilka ustaw, które wynikają z dekalogu polskich spraw, które pan premier przedstawił. Na przykład emerytury stażowe, które są już praktycznie gotowe. Dzisiaj też o tym będziemy dyskutować na rządzie. Nie wiem, czy już przyjmiemy, ale jeszcze finalne dyskusje o emeryturach stażowych. Też kwestie dotyczące tych spraw, które przedstawialiśmy, na przykład w zakresie urlopów dodatkowych i tak dalej. Jest kilka rzeczy, które chcemy omówić dzisiaj na rządzie, jeżeli chodzi o harmonogram prac legislacyjnych i te ustawy przedstawimy na tą nową kadencję Sejmu. Premier ma 13 dni na znalezienie większości w Sejmie niezbędnej do osiągnięcia wotum zaufania dla swojego rządu. Nowy minister infrastruktury Alvin Gajadur spotka się z przewoźnikami protestującymi na granicy z Ukrainą, zapowiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie właśnie transportu. Dotychczas był szefem Inspekcji Transportu Drogowego. Jestem o tym przekonany, że z właściwym sobie taktem, ale również znajomością rzeczy przystąpi do rozmów. Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz. Jeden z liderów protestu, Rafał Mekler, mówił dziś w Sejmie, że jednym z postulatów jest także likwidacja elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Z racji tego, że kolejka na tej granicy sięga obecnie nawet 14 dni po tamtej stronie i proszę Państwa, ja nie mówię o przejściach, które my blokujemy. Przewoźnik polski siedzi te 14 dni w samochodzie. Przewoźnik ukraiński wysyła swojego kierowcę do domu. Kierowca ukraiński, siedząc w domu z rodziną, w cieple, w komfortowych warunkach, sprawdza sobie po prostu na telefonie, jak jego kolejka przebiega. Jutro w Sejmie premier przedstawi informacje na temat protestu przewoźników na granicy. Chiński statek podejrzewany o uszkodzenie na początku października gazociągu Baltic Connector w Zatoce Fińskiej. Według estońskich mediów jednostka mogła ciągnąć kotwicę po dnie morskim nawet przez kilkaset kilometrów. O szczegółach Kamil Zalewski. Jak powiedziała prokurator Triinu Olew, główna teoria śledczych ma związek ze statkiem towarowym New New Polar Beer, który należy do chińskiej firmy. Jego trasa pokrywała się z terminem i miejscem, w którym doszło do uszkodzenia gazociągu. Wskazywać mogą na to też m.in. ślady uszkodzonych kabli telekomunikacyjnych łączących Estonię ze Szwecją oraz Estonię z Finlandią. Estoński minister obrony Hanno Pevkur mówił szwedzkiemu nadawcy, że statek mógł ciągnąć kotwicę przez kilkaset kilometrów. Eksperci wskazują, że przyczyną mogło być zarówno celowe działanie, działanie, jak też po prostu niekompetencja załogi. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali w Lublinie działacze opozycji w okresie PRL-u. Tym ludziom zawdzięczamy naszą wolność, mówił wiceprezes IPN-u Krzysztof Szwagrzyk. Ci ludzie podjęli przed laty wyjątkowe decyzje, żeby kosztem własnej wygody, własnego spokoju, własnego bezpieczeństwa, własnych karier, własnej przyszłości podjąć walkę z systemem komunistycznym. Jednym z odznaczonych jest Grzegorz Gregorowicz z Lubartowa. Jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że państwo polskie nie zapomniało o ludziach, którzy w mrokach nocy stanu wojennego walczyli o wolność, o idee, które się dzisiaj na naszych oczach ziściły, a wtedy były nie do uwierzenia. Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest przez prezydenta za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie, miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum kraju i 2 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz, a w tej godzinie przyjrzymy się filmowi Trolle 3. Naszym gościem będzie dziennikarz filmowy. Będzie oczywiście w tej godzinie kalendarium muzyczne i fajny film, czyli Ryszard Jaźwiński i jego gości. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Reminds me everything now, everything. of everything now. And in the black again. Can't make it back again from everything now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Role 3 w reżyserii Walta Dona w polskich kinach można będzie oglądać już w tym tygodniu. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy, pan Julian Jeliński. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I wybiera się pan do kina? Ach, na wybieram ten film się... dodam, żeby pan mi nie uciekł. Tak. Na ten film. Z obowiązku recenzenckiego wybieram się mniej z entuzjazmu. Chociaż pierwsza część roli jakaś najtragiczniejsza nie była, ale wydaje mi się, że troszeczkę ta trzecia powstała bardziej z rozpędu albo w formie wynagrodzenia porażki, jaką była część druga, która miała ten ogromny pech, że wyszła w roku 2020, w środku pandemii, w Stanach Zjednoczonych nawet nie miała swojej premiery kinowej. tylko poza granicami, więc możliwe, że jest to wynagrodzenie jednej z gwiazd, czyli Justinowi Timberlake, tego, że nie mógł celebrować przy poprzedniej części, nie mógł zarobić tyle jako aktor, jako piosenkarz, występujący w tym filmie oczywiście. O nie, czyli po prostu koledzy między kolegami coś sobie załatwiają. My nie chcemy już o tym słuchać, my tego nie chcemy, ale film Trolle. No dobrze, ale pandemia pandemią, ale przecież wszyscy wiemy, że później filmy trafiają sobie na różne platformy i ludzie oglądają. W większości wypadków w kinie może raz, albo i nawet nie, tylko czekają do tego momentu i sobie później spędzają tak miło, bądź średnio miło, bądź bardzo miło czas w towarzystwie z reguły dzieci, jeśli chodzi o takie filmy, ale też wiemy, że tego rodzaju filmy są też w dużym stopniu dla dorosłych. No to z punktu widzenia dorosłej osoby, która lubi jednak animację, no to czego panu brakowało w takim razie w tej drugiej części? Fabuły, zdecydowanie fabuły, chociaż trole są tym fenomenem, że animacja powstała wyraźnie z jednym wielkim celem. Mamy świetne głosy, bo między innymi jest Anna Kendrick jeszcze, jest całkiem nieźle śpiewający James Corden i wrzucamy tam dużo piosenek. Niektóre będą nowe oczywiście, ale większość będzie starych, śpiewanych w nowym aranżacji. Justin Timberlake będzie śpiewał, te nasze trole będą pięknie, cudownie skakać i śpiewać. I trzeba przyznać, że to jest największy argument za pierwszą częścią i moim zdaniem też za drugą. Tych utworów z różnych gatunków muzycznych mamy mnóstwo jeżeli o to chodzi, to druga część nie zawiodła. Było tego naprawdę wiele, a trzecia część obiecuje jeszcze więcej i próbuje wykorzystać bardzo, bardzo ważny marketingowy chwyt. Otóż w tym roku wrócili i znowu śpiewają razem NSYNC, czyli zespół Justina Timberlake. Zatem nie wiadomo, dlaczego fabuła trzeciej części oznacza, musimy znowu zebrać zespół. I tutaj mrugnięcie okiem do wszystkich dorosłych i także młodszych. Popatrzcie, Justin Timberlake 20 lat temu był w zespole, no to teraz ci właśnie rodzice, ojcowie i matki przypominają sobie, jak słuchali NSYNC i będą chcieli właśnie tę nostalgię powtórzyć. Poczuć jeszcze raz to, kiedy mieli tak te 20, te 19 czy 17 lat i ruszyć w tany, mówiąc krótko, bo domyślam się, że jeżeli ogląda się taki film, no nie w kinie, no w kinie się siedzi, chociaż takie filmy powinny mieć taką większą przestrzeń, to teoretycznie powinno się zrobić trochę miejsca w pokoju. I te układy choreograficzne tam prezentowane próbować powtarzać, bo przecież chyba to jest głównym clue, jak również jednak wiernie uczyć się tych piosenek, żeby móc tymi milusińskimi podśpiewywać je. Czy nie? Oj zdecydowanie, no to jest ta moc. Niektóre animacje są po to, żebyśmy siedzieli, płakali, przytulali się do rodziców albo do dzieci, a te mają sprawić, że nasze pociechy będą skakać, biegać i krzyczeć, a my będziemy czasem może też trochę tupać nóżką, może będziemy też sobie przypominać te hiciki, szczególnie które odtwarzają się, odtwarzane są, no bądź, jeżeli chodzi o takie malutkie rzeczy, to nawet odtworzono fryzurę Justina Timberlake'a w pewnym momencie w filmie, właśnie gdy na początku zaczynał swoją karierę w NSYNC. Zatem dla wszystkich fanów NSYNC, moim zdaniem ten film, niezależnie czy macie dzieci czy nie, to jest obowiązek pójść. Czyli dresy adidaski, trzeba się poruszać przy takim filmie. Nie można siedzieć, drodzy państwo. Trolle 3, naszym gościem był dziennikarz filmowy Julian Jeliński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.

Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski, samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Dzisiaj około 19.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki douszne Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022. Nagrania oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej, zbliża się godzina 13.30. Kalendarium muzyczne, które przygotował Michał Grabkowski. Dzień dobry. Na początek cofniemy się 63 lata, bo właśnie wtedy Elvis Presley umieścił na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych swój singiel z piosenką Are You Lonesome Tonight? Był to już trzeci hit Presleya w tym roku. Utwór, którego część tekstu jest luźno oparta na sztuce i jak wam się to podoba, Szekspira spędził tam 6 kolejnych tygodni. Dokładnie dekadę później, w 1970 roku, Dave Edmunds zdobył szczyt listy w Wielkiej Brytanii własną wersją przeboju Smile'a Louisa z 1955 roku I Hear You Knocking. Była to jego pierwsza płyta nagrana dla nowej wytwórni płytowej MAM. Dave Edmunds w kalendarium muzycznym. W roku 1942, 28 listopada, urodził się Janusz Kofta, właściwie Janusz Kafta. Był poetą, malarzem, piosenkarzem i artystą kabaretowym. Zmarł 19 kwietnia w 1988 roku. W 1943, czyli rok później, urodził się wokalista, pianista i kompozytor muzyki filmowej Randy Newman. A w 1956 Roberto Zanetti, pseudonim Savage, piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny nurtu Italo Disco. Rok 1970 teraz. Wtedy 11 w dyskografii płyta Boba Dylana zatytułowana New Morning wieńczyła listę przebojów na Wyspach Brytyjskich. Znalazła się na niej kompozycja If Not For You, nagrana przez George'a Harrisona na płycie All Things Must Pass. If Not For You była też tytułowym nagraniem z debiutanckiej płyty Olivia Newton-John i właśnie tej wersji dziś posłuchamy. If not for you, babe, I couldn't even find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, the night would seem you wide awake. The day would surely have to break. It would not be new. For you. If not for you, my sky will fall. Rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you. If not for you. Drodzy Państwo, a kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Trzeci Polskiego Radia. Gone and closed the

to jedna z najciekawszych, najbardziej zaskakujących premier ostatniego tygodnia w naszych kinach. W dodatku w filmie Piotra Biedronia, w nich cała nadzieja. Na ekranie zobaczymy tylko jedną aktorkę. Z Magdaleną Wieczorek rozmawia Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Myślę, że główna nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fantastycznych w Trieste we Włoszech dowodzi, że nie trzeba mieć wielkiego filmowego budżetu, trzeba mieć koncept, który zachwyci profesjonalistów. Dokładnie i myślę, że taki koncept miał Piotr Biedroń. Wymaga też taki projekt wielkiej kreatywności od twórców i na pewno włożenia całego serca w pracę, bo nasz projekt zajął tylko 9 dni zdjęciowych, więc to była grupa profesjonalistów, którzy się spotkali z sercem do projektu i wyszło to, co wyszło. Kim jest Ewa, bohaterka grana przez ciebie? Ewa to jest ostatnia kobieta na ziemi, która zostaje na tej ziemi ze swoim blaszanym towarzyszem, robotem Arturem. Wydaje się, że to jedyna możliwa przyjaźń, ale szybko też dowiadujemy się, że ta relacja dziewczyny z robotem może być bardzo trudna. Tak, na początku widzimy, że Ewa ma w Arturze przyjaciela, ale przez jeden ludzki błąd wchodzi w konflikt z maszyną i zaczyna się prawdziwa walka na śmierć i życie. Jakiej kreatywności ten film wymaga od ciebie, jedynej aktorki na planie? O Jezu, ogromnej. I wiary też w swoje pierwsze instynkty i w swoje pierwsze pomysły, bo to była błyskawiczna praca i musiałam zupełnie polegać na swojej intuicji i po prostu musiałam odkryć taką wiarę w siebie, żeby rzucać się w te pomysły też Piotra, często szalone. Czas akcji filmu to jednak nie jest nasza współczesność, to nawet nie jest kilka lat do przodu. Tak, to jest kilkadziesiąt lat w przód i mamy rzeczywistość po wojnach klimatycznych, po katastrofie klimatycznej, która w zupełności nie przypomina tego, co mamy teraz za oknem, ale to może być oparte na prawdziwej historii i tak mógłby wyglądać może nasz alternatywny świat kiedyś, jeśli się w porę nie opamiętamy. Wydaje mi się, że skromnymi środkami udało się wykreować świat, w którym my, widzowie, jesteśmy w stanie uwierzyć. Tak, to jest film zrobiony za 1 000 000 złotych, a wszyscy, którzy oglądali ten film do tej pory, nie mogą w to uwierzyć. Nie mogą też uwierzyć, że jest to film stworzony w 9 dni. Wszyscy mówią, że wygląda to na amerykańskie kino za miliony, więc to są najlepsze komplementy. Zbieramy świetne recenzje, wygrywamy festiwale. Publiczność też na spotkaniach z widzami jest bardzo zaangażowana i zadowolona z tego, co widziała, więc to no, tylko się cieszyć. No i chyba ty masz powody się cieszyć, bo to twoja druga główna rola w polskim kinie, zupełnie inna od tej pierwszej. W Zadrze byłaś raperką, a tu jesteś kobietą, która musi sobie radzić z całkowitą samotnością na ziemi, ale jeszcze też z problemami technologicznymi. Tak, to było bardzo atrakcyjne zadanie aktorskie, bardzo ciekawe wyzwanie. Jestem bardzo szczęśliwa, że takie projekty do mnie przychodzą odpukać. Mam nadzieję, że tak dalej się będzie działo, więc no, myślę, że jestem ogromną szczęściarą. A uważam, że zawód aktora rządzi się przypadkiem i każdy nowy projekt to jest po prostu właśnie przypadek i coś, czego aktualnie w życiu potrzebujemy i to do nas przychodzi, więc bardzo sobie życzę więcej takich przypadków jak ten. Z Magdaleną Wieczorek rozmawiał Ryszard Jaśmiński. tańczą, wszyscy tańczą, więc nie przerywajcie tego. Zostawcie Titanika, nie wyciągajcie go. Tam ciągle gra muzyka i oni tańczą wciąż. Radia.